Wielkie pozdróweczki dla Johnsona. Słuchacie zajebistej płyty. Yo. Yeah. No to nara. Nie no, nic się nie klei. Kurwa, zamknął mnie tutaj i kazał nawijać. Co to do chuja? Łysy, otwieraj mnie, kurwa. Duszę się tu, kurwa, nie ma wentylacji. Dobra, Johnson. Johnson, ja chcę stąd wyjść!